それでは皆さんさようなら。 皆さんさようなら。再见。 再见。 听众朋友，北京人民广播电台教学广播有线调频 99.4 兆赫播出的日语300句讲座到今天为止就全部播送完了。北京人民广播电台教学广播有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 听众朋友们好，我是童秀英。 Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner。 欢迎您收听广播系列讲座《德语三百句》。时间过得真快，转眼之间，我们的节目已经接近尾声。虽然每次只有短短的十分钟，但能与收音机旁的朋友们一起学习德语，我们感到非常愉快。经过这段时间的勤学苦练，相信您的德语学习一定有了进步。您还记得吗？在碰到朋友或同事时，我们是怎样问候对方的 ？Guten Tag, wie geht es dir? Guten Tag, wie geht es dir? 那么遇见您的上司或客人呢 ？Guten Tag, wie geht es Ihnen? Guten Tag, wie geht es Ihnen? 要是想知道对方的名字，怎么问呢 ？Wie heißen Sie bitte? Wie heißen Sie bitte? 当然还可以用下面这个句型。 Wie ist Ihr Name bitte? Wie ist Ihr Name bitte? 您可能还想了解他来自哪里，是不是可以这样问 ？Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? 您可以把 Schmidt 先生这样介绍给您的朋友。 Darf ich vorstellen? Das ist Herr Schmidt. Darf ich vorstellen? Das ist Herr Schmidt. 认识了一个新的朋友，自然很高兴。怎么表达呢 ？Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. 我们中国人好客，有时会邀请德国朋友去吃饭。 Darf ich Sie zum Abendessen einladen? Darf ich Sie zum Abendessen einladen? 如果朋友邀请您去做客或是吃顿饭，您怎么感谢呢 ？Ich danke Ihnen für die Einladung. Ich danke Ihnen.Für die Einladung. 刚刚到达一个陌生的地方，对当地不熟悉，比如要去火车站，可以这样问 ：Können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? 我们还学习过打电话，您还记得吗？在德国接电话，拿起听筒要先自报家门。 Guten Tag, hier ist Gärtner. Firma Siemens, Klein, guten Tag. Ich möchte Herrn Müller sprechen. Einen Augenblick bitte, ich verbinde. 请您再听一遍。 Guten Tag, hier ist Gärtner. Firma Siemens, Klein, guten Tag. Ich möchte Herrn Müller sprechen. Einen Augenblick bitte, ich verbinde. 我们还经常谈到时间、日期。1997年8月10日用德语怎么说 Am 10. August 1997. Am 10. August 1997. 那么今天下午三点钟呢？ Heute Nachmittag um 3 Uhr. Heute Nachmittag um 3 Uhr. 我们还学到了不少日常生活中的表达法，比如购物，是不是可以用这个句子问问价格？ Was kostet das? Was kostet das? 还有一个句型可以说 Wie teuer ist das? Wie teuer ist das? 在银行换钱，怎样了解兑换的比价？ Wie ist der Wechselkurs? Wie ist der Wechselkurs? 在理发店，您可以这样和理发师说 Waschen, schneiden und rasieren. Waschen, schneiden und rasieren. 拍了照片后，怎么冲洗胶卷？ Ich habe hier einen Film zum Entwickeln. Ich habe hier einen Film zum Entwickeln. 照相机坏了，可以让懂行的师傅帮助看一看。 Können Sie einmal meinen Fotoapparat nachsehen? Können Sie einmal meinen Fotoapparat nachsehen? 我们还经常出行，您可以打电话订飞机票。 Bitte.Gibt es am nächsten Montag eine Maschine nach Wien? Bitte, gibt es am nächsten Montag eine Maschine nach Wien? 当然也可以打电话订房间。 Haben Sie noch Zimmer frei? Haben Sie noch Zimmer frei? 朋友们还记得怎样买火车票吗？ Bitte einmal nach Frankfurt. Bitte einmal nach Frankfurt. 与刚刚认识的朋友，您不妨谈谈天气。 Heute ist das Wetter sehr schön. Die Temperatur ist gestiegen. Heute ist das Wetter sehr schön. Die Temperatur ist gestiegen. 体育也是我们和朋友经常谈论的话题之一。问问您的朋友是否喜欢进行体育锻炼，最喜欢的体育项目是什么？ Treiben Sie gern Sport? Treiben Sie gern Sport? Was ist Ihr Lieblingssport? Was ist Ihr Lieblingssport? 业余生活是丰富多彩的，工作之余，您不妨可以做一些短途的郊游。 Ich will einen Ausflug machen, wenn das Wetter schön ist. Ich will einen Ausflug machen, wenn das Wetter schön ist. 要参观旅游，旅行社可是您的好帮手。 Ich möchte zu Ostern eine Reise machen. Da können wir Ihnen mehrere Reisen anbieten. Ich möchte zu Ostern eine Reise machen. Da können wir Ihnen mehrere Reisen anbieten. 当然了，生活中也不是一帆风顺。如果身体不舒服，比如说感冒了，怎么和医生说呢？ Herr Doktor,Ich bin stark erkältet und fühle mich nicht wohl. Herr Doktor, ich bin stark erkältet und fühle mich nicht wohl. 万一丢了东西，怎样在失物招领处找回自己的东西呢？还记得在失物招领处的对话吗？ Ich habe meine Aktentasche verloren. In der Tasche sind Ausweise und ein Adressbuch. Wenn Ihre Sachen hier abgegeben werden, werden Sie sofort benachrichtigt. Ich habe meine Aktentasche verloren. In der Tasche sind Ausweise und ein Adressbuch. Wenn Ihre Sachen hier abgegeben werden, werden Sie sofort benachrichtigt. 要用德语交流，就要不断的学习。如何找一个比较理想的德语培训班呢？ Guten Tag.Ich möchte gern bei Ihnen Deutsch lernen. Wir haben zwei Deutschkurse. Einen Kurs für Anfänger und einen für Fortgeschrittene. Wie lange dauert der Kurs für Fortgeschrittene? Ein halbes Jahr. Wann beginnt der Sprachkurs? Am nächsten Montag, dem 1. April. Kann ich mich gleich anmelden? Ja, hier ist der Anmeldeschein. 可见用德语交流的机会真是不少。您是否在学习和工作中已经试着用我们学过的这些表达法了呢？ 当您能够与外国朋友进行简单的交流时，您是否已经感觉到了学习德语的乐趣呢？听众朋友们，到今天为止，德语三百句节目就全部播送完了。希望您有时间继续学习德语，我们祝您学习取得更大进步。 Wir wünschen Ihnen beim Deutschlernen viel Erfolg und alles Gute. 再次感谢您的收听，朋友们再见。 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. 人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京 People's Broadcasting Station Classroom on the Air, Cable FM 99.4。 Bonjour, je suis Marc. 在这次的节目中，我们来学习第五课，谈谈时间的表达方法。 Aujourd'hui, nous allons apprendre la leçon 5, l'heure. 我们先复习一下学过的内容，下面先请您听一段小对话。 C'est vous, mademoiselle Dupont? Oui, c'est moi. Vous êtes... Je m'appelle Pierre Vincent. Ah, vous êtes ingénieur, n'est-ce pas? Oui, je suis ingénieur. Bonjour, monsieur. La réunion commence à 8 heures. Merci et au revoir. 在对话中，我们复习了一些辨别身份的说法。此外，其中出现了一个新的句子：会议在八点钟开始。八点钟用法语说就是 8 heures。 咱们再看看其他的关于时间的表达法。问现在几点钟了，可以有两种说法，如 Quelle heure est-il？ 现在几点钟？出于礼貌，可以加上 s'il te plaît 或者 s'il vous plaît。 Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? 或者 Excusez-moi, pouvez-vous me dire l'heure? 对不起，您能告诉我现在几点钟了吗？在这句话中 ，Excusez-moi 是在询问或打搅别人时一种客气的说法，意思是对不起。Pouvez-vous 是您能够怎么怎么样吗？后面可接一个动词原形。 Excusez-moi, pouvez-vous me dire l'heure? Excusez-moi, pouvez-vous me dire l'heure? 在学习几点钟的说法前，我们先需要学习数字的说法。下面请 Mark 用法语教我们读一至十的数字。一 un ou une 二 deux 三 trois 四 quatre 五 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 几点钟就是在数字后加上单词 heure， 如现在是4点钟 Il est 4 heures 表示几点钟时都用 il est 开头 Il est 4 heures Il est 4 heures 那么表示几点几分时，只需在几点后加表示分钟的数字，如 Il est 3h10 现在是三点十分 Il est 3h10 Il est 3h10 表示几点差几分时，则需在几点后加 moins 和数字，如 Il est 2h-5 现在是两点差五分 Il est 2h-5. Il est 2h-5. 如果我不知道几点钟该怎么说呢？ Je ne sais pas quelle heure il est. 在有上下文的情况下，也可直接说 Je ne sais pas 或 Je sais pas. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas quelle heure il est. 下面咱们试着把刚才学过的内容连起来读一下。 Quelle heure est-il? Il est 4 heures. Quelle heure est-il? Il est 3h10. Quelle heure est-il? Il est 2h-5. Excusez-moi, pouvez-vous me dire l'heure? Je suis désolée, je ne sais pas quelle heure il est. 我们再来一次。 Quelle heure est-il? Il est 4h. Quelle heure est-il? Il est 3h10. Quelle heure est-il? Il est 2h-5. Excusez-moi, pouvez-vous me dire l'heure? Je suis désolée, je ne sais pas quelle heure il est. 哎 ，Mark， 几点钟了 ？Il est 3h15. 三点一刻，我的是3:10，你的表快了吧？哦，也可能我的表慢了。那么说手表快了或慢了，该怎样表达呢 ？Ma montre avance et votre montre retarde. 我的表快了，你的表慢了。 Ma montre avance.Et votre montre retarde. Ma montre avance. Et votre montre retarde. 刚才我们学习了现在是几点钟的说法，而在生活中更多的则是时间在句中做状语。请听下面这个句子。 Tous les jours, je me lève à 6h. 每天早上我6点钟起床。这里6点钟前面加上了介词 are， 用作时间状语。 Tous les jours, je me lève à 6h. Tous les jours, je me lève à 6h. 另外，几点半钟的说法是在时间后加上 demi. Demi 是一半的意思，如 La réunion commence à 8h30. La réunion commence à 8h30. 在学习询问时间的说法时，我们学到了 pouvez-vous 的用法，下面请您再听一个句子。 Pouvez-vous être là demain matin à 9h? 请您明天早上9点到这里，行吗？ là 是这里或那里的意思。demain matin 意思是明天早上或上午。 Pouvez-vous être là demain matin à 9h? Pouvez-vous être là demain matin à 9h? 回答则可以说 D'accord. 行，这是法语口语中经常使用的词。 D'accord. D'accord. 刚才我们学过了一些表达几点钟的说法，现在我们来做一个总结。由于连诵在法语中是一个比较重要的问题，而且表达几点钟时必须连诵，所以请听众朋友注意。现在请大家跟我们一起读1至12点钟的说法。一点 ，une heure； 两点 ，deux heures； 三点 ，trois heures； 四点 ，quatre heures； 五点 ，cinq heures； 六点 ，six heures； 七点 ，sept heures； 八点 ，huit heures； 九点 ，neuf heures； 十点 ，dix heures； 十一点 ，onze heures； 十二点 ，midi。 好，下面我们复习一下本课学过的其他的主要内容。 Quelle heure est-il? Il est 4 heures. Il est 3h10. Il est 2h moins 5. Avancez. Retardez. Ma montre avance. Et votre montre retarde. Excusez-moi. Excusez-moi. Pouvez-vous me dire l'heure? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle heure il est. Je me lève. Tous les jours, je me lève à 6h. Commence. La réunion commence à 8h30. Être là. Pouvez-vous être là demain matin à 9h? D'accord. Bon, Lucie, je crois qu'on peut s'arrêter là. Merci de votre attention. À la prochaine fois. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了，请大家做一做课后的句型练习。好，感谢您的收听，下次节目再见。 人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4。 朋友您好，现在是俄语三百句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们你们好，我是单蓉蓉，欢迎大家继续收听俄语三百句。 Здравствуйте, дорогие друзья, это говорит Ольга。 今天是我们节目的最后一讲，我们一起来回顾一下在这段时间里我们学过哪些内容。 Сегодня у нас последний урок. Давайте вспомним, что мы проходили на наших уроках. 第一课是谈语言。 Вы говорите по-русски. 第二个题目是结识。 Давайте познакомимся. Меня зовут Ольга. 下一个题目是问候。 Добрый день. 第四课的内容是做客。 Проходите.Раздевайтесь, садитесь, будьте как дома. 在第五课中我们谈了天气。 Какая сегодня погода? 第六个题目是时间。 Сколько сейчас времени? 在时间之后我们学习了怎样表示日期。 Какой сегодня день? Какое сегодня число? 第八课的题目是家庭。 Кто у вас в семье? 然后我们学习了怎样打电话。 Попросите, пожалуйста, к телефону Сашу. 第十课的内容是如何表示感谢和请求。 Спасибо вам за все, что вы для меня сделали. 在第十一课中我们学习了道歉和遗憾的表示法。 Извините за беспокойство. 然后我们学习了如何告别。 До свидания, всего доброго. 在第十三课中我们学习了如何表达祝贺和祝愿。 Поздравляю вас с праздником. Желаю вам счастья, здоровья и больших успехов в работе. 我们的第十四个题目是问路。 Простите, вы не знаете, где здесь ближайшая станция метро? 接下来我们谈了城市交通。 Простите, как проехать в центр города? 在第十六课中我们学习了如何在食品店购物。 Дайте, пожалуйста, 200 грамм сыра. 然后我们又学习了怎样在百货商店购物。 Покажите, пожалуйста, куртку серого цвета. 第十八个题目是旅馆。 Простите, у вас есть свободные номера? 旅馆之后是邮局。 У вас можно отправить международную телеграмму? 第二十个题目是在理发馆。 Я бы хотела посмотреть модели причесок. 下一个题目是在照相馆。 Мне нужно сфотографироваться на паспорт. 我们的第二十二个题目是医院。 Мне нужно попасть к хирургу. 在第二十三课中，我们学习了参观游览的用语。 Что, по-вашему, стоит посмотреть в Москве в первую очередь? 我们的下一个题目是体育运动。 Какой вид спорта вам больше нравится? 在第二十五课中，我们谈了文化生活。 Давайте пойдем сегодня в кино. 接下来我们的题目是旅行。 Скажите, пожалуйста, какие поезда идут до Киева? 第二十七课是在银行。 Я хочу обменять доллары на рубли. 第二十八个题目也是倒数第二个题目是在海关。 Мне нечего заявить в декларацию. 我们讲座的最后一个题目是商务会谈，这个题目我们分了两次播讲。 Давайте приступим к делу. Мы готовы подписать контракт. 刚才我们一起回顾了在这三十课中学过的内容。现在我们再帮助大家把最后一课的对话复习一下，请大家看教科书的229页。Теперь приступим к другому вопросу. Нам остается обсудить условия поставки и платежа. Начнем с условий поставки. Нам было бы удобнее получить ваши машины одной партией. Мы не возражаем. Мы обычно поставляем товар на условиях СИФ.Таким образом, мы обеспечиваем страхование и фрахт товаров. У нас все еще не решен вопрос относительно условий платежа. Давайте его обсудим. Хорошо. Мы будем производить оплату через Московский Внешторгбанк по безотзывному подтвержденному аккредитиву. Когда вы откроете аккредитив? Как только получим ваше извещение о готовности товара к отгрузке, мы хотели бы получить рассрочку платежа в течение 150 дней с даты коносамента. Мы можем предоставить вам 120 дней. Хорошо, договорились. Теперь приступим к другому вопросу. Нам остается обсудить условия поставки и платежа. Начнем с условий поставки. Нам было бы удобнее получить ваши машины одной партией. Мы не возражаем. Мы обычно поставляем товар на условиях СИФ. Таким образом, мы обеспечиваем страхование и фрахт товаров. У нас все еще не решен вопрос относительно условий платежа.Давайте его обсудим. Хорошо. Мы будем производить оплату через Московский Внешторгбанк по безотзывному подтвержденному аккредитиву. Когда вы откроете аккредитив? Как только получим ваше извещение о готовности товара к отгрузке. Мы хотели бы получить рассрочку платежа в течение 150 дней с даты коносамента. Мы можем предоставить вам 120 дней. Хорошо, договорились. 听众朋友，到今天为止，俄语三百句节目就全部为您播送完了。希望我们的节目对您俄语学习能有一定的帮助。再一次感谢大家的收听，并祝听众朋友在今后的学习中取得更大的进步。 Желаю вам больших успехов в дальнейшем изучении русского языка. Всего вам доброго. 听众朋友，北京人民广播电台教学广播有线调频 99.4 兆赫播出的俄语三百句节目到今天就全部播送完了。为了方便大家的学习，我们将从下周开始重播俄语三百句，欢迎您到时收听。朋友们，再会。 позиции девушка провожала бойца. Темной ночью простилась на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек на окошке на дереве. Я в глазах твоих увидел и узнал все. Потому что ты не видна, как дитя, потому что я давно искал тебя в миллионах отражений и зеркал. Потому что я не верю в чудеса, но сегодня поднимаюсь в небеса, я в глазах твоих увидел и узнал все, о чем мечтал.